การผสมนั้นก็เอาหนอนกล้วยปิ้งแล้วก็รากไม้นำมาตากแห้งบดให้เป็นผงละเอียดแล้วก็จับตัวตะกงเป็นๆมาขังไว้ทำยาผสมให้กินโดยยัดใส่เข้าไปในปากถ้าจะให้คนที่ถูกสั่งไปกินอะไรตายอย่างเช่นเมื่อกินเนื้อไก่แล้วต้องตายแต่ถ้าไม่กินเนื้อไก่ก็ยังไม่ตายก็ให้เอาเนื้อไก่มาคลุกกับยาที่ว่าเนี่ยที่ผสมไว้เนี่ยแล้วให้ตะกงกินเมื่อตะกงตายแล้วก็ให้นำมาปิ้งจนกรอบแล้วก็บดเป็นผงสำหรับโรยผสมอาหารในคนเมื่อของคนคนนั้นแต่ก็ยังไม่เกิดปฏิกิริยาอย่างไรต่อร่างกายจนกว่าบุคคลผู้นั้นจะไปกินเนื้อไก่เข้าไปถึงจะออกฤทธิ์ให้ถึงแก่ความตายแต่ก็ต้องมีวิธีแก้อยู่บ้างคือถ้าใครรู้ตัวว่าถูกยาสั่งเนี่ยให้รีบนำเอารากรางจืดซึ่งเป็นว่านหรือว่าสมุนไพรชนิดหนึ่งเอามาฝนผสมกับน้ำซาวข้าวแล้วก็อธิษฐานกินเข้าไปเป็นการล้างยาสั่งไม่ให้ถึงแก่ความตายวิธีนี้จะช่วยได้ต่อเมื่อทำทันเวลาเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการใช้ยาสั่งไปทำร้ายคนอื่นซึ่งคุณสมพงษ์ได้ฟังจากชาวบ้านในหมู่บ้านแถบชนบทในจังหวัดหนึ่งเล่าให้ฟังเรื่องมีอยู่ว่านายแสงเนี่ยแกเป็นชาวอีสานแกเดินทางไปหางานทางภาคใต้หน้าตาแกถึงจะเป็นอีสานก็แล้วแต่เถอะก็เป็นคนหล่อเหลาเอาการอยู่ก็เลยเป็นที่ต้องตาของสาวเมืองใต้คนหนึ่งผู้หญิงคนนี้ชื่อพิมพ์ใจเป็นสาวที่หน้าตาสวยก็เป็นที่หมายปองของเจ้าหนุ่มแถวนั้นแต่ว่าพิมพ์ใจเนี่ยกลับสนใจในแสงคนพลัดถิ่นเพราะฉะนั้นศัตรูของนายแสงก็คือบรรดาหนุ่มๆที่สนใจพิมพ์ใจนั่นเองนายแสงก็เลยเป็นที่จงเกลียดจงชังของนายดำหนุ่มชาวใต้บ้านเดียวกับพิมพ์ใจที่ว่าสาวเจ้านี่หันไปมองนายแสงมากกว่าตัวความรักความหึงหวงของนายดำก็เพิ่มมากขึ้นเพราะว่านับวันก็มีหนุ่มๆมากหน้าหลายตาพากันมาเกี่ยวพาราศีพิมพ์ใจบังเกิดเป็นความเกลียดแค้นก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยใครก็ตามที่มาชอบพอพิมพ์ใจต้องมีอันเป็นไปคือตายโดยที่ไม่รู้สาเหตุโดยเฉพาะนายแสงนี่เป็นที่เกลียดแค้นมากนายดำก็คิดที่จะกำจัดนายแสงอีกคนวันหนึ่งนายดำก็ชวนนายแสงมากินเหล้านายแสงก็ถูกกลุ่มหนุ่มพวกนั้นแซวหลายอย่างแล้วก็ถูกถามว่ามาชอบพิมพ์ใจใช่ไหมแต่ว่านายแสงก็ไม่ได้ตอบแต่อย่างใดพอนายแสงกลับไปถึงที่พักก็มีอาการผิดปกติแล้วก็กำลังชักดิ้นชักงออยู่พอดีพิมพ์ใจไปหาแล้วก็รู้วิธีแก้ในใจก็คิดว่านายแสงเนี่ยต้องถูกยาสั่งแน่ๆก็เลยเอาว่านรางจืดเนี่ยมาฝนกับน้ำซาวข้าวกรอกปากนายแสงชั่วเวลาไม่นานนายแสงก็มีอาการดีขึ้นเพราะว่าว่านรางจืดเข้าไปล้างพิษยานั้นหมดนายแสงก็เริ่มรู้ตัวว่าถูกหนุ่มกลุ่มนั้นคิดกำจัดเพื่อให้พ้นไปจากพิมพ์ใจเหมือนกับหลายๆคนที่มาชอบพอพิมพ์ใจหลังจากวันนั้นนายแสงก็ระวังตัวจะกินอะไรก็ระวังกลัวจะถูกยาสั่งซ้ำสองอีกจนกระทั่งวันหนึ่งมีเพื่อนวิ่งมาบอกว่าหนุ่มลูกผู้ใหญ่บ้านกำลังชักดิ้นชักงอเล็บเขียวหน้าตาเขียวช้ำไปหมดนายแสงก็รีบวิ่งไปดูปรากฏว่าลูกผู้ใหญ่บ้านสิ้นใจซะแล้วด้วยฤทธิ์ของยาสั่งโดยอาเจียนออกมาเป็นเลือดด้วยชาวบ้านแถบนั้นก็พูดกันว่านี่แหละกรรมไอ้หนุ่มคนนี้ล่ะที่หมายปองพิมพ์ใจแล้วก็ฆ่าคนด้วยยาสั่งมาหลายรายแล้วก็เพราะความหลงในตัวพิมพ์ใจนั่นเองทำให้เขาต้องหลงผิดโดยฆ่าคนเสียหลายคนแต่ว่าพิมพ์ใจไม่ชอบเขาเพราะว่ารู้นิสัยเขาดีว่าเป็นคนยังไงแล้วในที่สุดเขาก็ต้องมาถูกยาสั่งตายเช่นเดียวกันโดยที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำให้อันความทุกข์ใครๆก็ไม่ต้องการสิ่งที่ทุกคนต้องการก็คือความสุขท่านผู้ฟังแต่ถ้าผู้ใดก็ตามเอาความทุกข์ไปให้ผู้อื่นโดยที่ตัวเองแสวงหาความสุขใส่ตัวแต่คนเดียวไม่ช้านักสิ่งที่ตัวหยิบยื่นก็จะมาถึงตัวเองโดยอัตโนมัติเหมือนสุภาษิตโบราณที่บอกว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวยาสั่งนี้ไม่เคยให้คุณแก่ผู้ใดเลยมีแต่ให้โทษฝ่ายเดียวแล้วก็ทำให้คนอื่นเสียหายด้วยบุคคลที่ใช้ยาสั่งนั้นจะต้องเป็นบุคคลที่เหี้ยมโหดทารุณหาความเป็นคนไม่ได้เพราะฆ่าได้แม้กระทั่งเพื่อนมนุษย์ผู้ร่วมโลกเพียงขอให้ตัวเองได้สิ่งที่พอใจใครจะเป็นยังไงก็ช่างที่พูดนี้หมายรวมถึงพวกเล่นคุณไสจ้างวานพวกพ่อมดหมอผีไอ้ของปล่อยผีไปเล่นงานฝ่ายตรงกันข้ามด้วยซึ่ง การใช้วิธีเนี้ยจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามเสียหายหรือว่าตายไปโดยที่หาร่องรอยไม่ได้หาสาเหตุไม่ได้แต่อย่าลืมว่ากรรมที่ท่านได้สร้างไว้สักวันหนึ่งจะตามมาส่งผลท่านให้ทุกข์แก่ใครทุกนั้นก็จะกลับมาหาท่านเองแล้วเมื่อถึงเวลาแล้วผลกรรมย่อมมาถึงตัวทั้งในโลกนี้และอนาคตความทุกข์ทรมานจะเกิดแก่ผู้ที่ใช้ยาสั่งและพวกที่เล่นคุณไสยต่างๆโดยที่ไม่มีผู้ใดใครไปสาปแช่งเลยแต่เขาก็ต้องได้รับกรรมอันนั้นแน่นอนครับเดี๋ยวมาถึงเรื่องสุดท้ายแล้วท่านผู้ฟังต้นไม้ที่นักเสี่ยงโชคคุ้นเคยมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นต้นตะเคียนเหตุผลมาจากความเชื่อที่ว่าในต้นตะเคียนมีนางไม้สิงสถิตแต่ว่าบางคนบอกว่าไม่ใช่นางไม้แต่เป็นรุกขเทวีตำแหน่งไม่เท่านางฟ้าแต่ว่ามีอิทธิฤทธิ์พอสมควรคนไทยเริ่มนับถือนางตะเคียนมานานพอดูแต่ว่าไม่มีหลักฐานชี้ชัดลงไปว่าครั้งแรกตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มต้นตรงไหนบางคนว่าเริ่มในสมัยสุโขทัยบางคนว่าเริ่มสมัยกรุงศรีอยุธยาในระยะแรกๆมีความเชื่อกันว่าหากนำไม้ตะเคียนมาสร้างบ้านเรือนนี่ผู้คนในบ้านจะพบกับความร่มเย็นเป็นสุขเพราะว่านางตะเคียนจะช่วยคุ้มครองต่อมาความคิดของคนเราก็เกิดแตกแยกด้วยความเชื่อที่ว่าตามบ้านเรือนเนี่ยย่อมจะต้องมีผีบ้านผีเรือนคอยคุ้มภัยซึ่งผีเหย้าผีเรือนก็ไม่ใช่ใครอื่นหากเป็นผีปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเรานั่นเองหากนำไม้ตะเคียนมาสร้างบ้านเรือนผีบ้านผีเรือนจะอยู่ในบ้านไม่ได้เนื่องจากฤทธิ์เดชนางตะเคียนมีมากกว่าในประเด็นนี้ก็ได้มีท่านผู้รู้ออกมาคัดค้านถึงประเด็นที่คัดค้านนั่นก็คือเป็นไปไม่ได้ที่อิทธิฤทธิ์ของผีบ้านผีเรือนจะน้อยกว่านางตะเคียนในทางตรงกันข้ามกลับมีมากกว่าเพราะว่าผีบ้านผีเรือนเป็นเจ้าของที่ดินพลังอำนาจหรือว่าอิทธิฤทธิ์ของเจ้าที่เนี่ยย่อมส่งตรงถึงผีบ้านผีเรือนเท่ากับว่าเป็นการเพิ่มพลังอีกทางหนึ่งการขอหวยหรือว่าขอเลขเด็ดจากนางตะเคียนนักเสี่ยงโชคส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีบนบนนี่มาจากคำว่าติดสินบนคือการสัญญาว่าจะให้สิ่งของใดๆหากว่าช่วยกิจการนั้นสำเร็จซึ่งก็มีความหมายไปในทางที่ไม่ดีเช่นติดสินบนข้าราชการอะไรอย่างนี้นะเรื่องการบนบานกับการสาบานเนี่ยดูเหมือนคนไทยจะมีความคุ้นเคยก็เพราะความคุ้นเคยนี่เองก็ทำให้มองข้ามความสำคัญไปบางคนเนี่ยยังมีความเชื่ออีกด้วยว่าการสาบานเนี่ยเป็นเครื่องยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองแต่หากว่ายอมลงทุนสาบานสักหน่อยคนอื่นก็จะมองว่าตัวเองบริสุทธิ์แสดงว่าถ้าคิดอย่างนี้เป็นคนไม่เชื่อในคำสาบานการบนบานก็เช่นกันคนจำนวนไม่น้อยมีความเชื่อว่าการกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามหากต้องการให้เรื่องที่ขอเป็นความจริงควรจะบนบานควบคู่ไปด้วยในกรณีที่เป็นพระพุทธรูปผู้บนบานก็นิยมใช้พวงมาลัยดอกไม้สดหากเป็นเจ้าพ่อต่างๆก็จะบนด้วยเหล้าบางบุรีมาร์กพลูแต่ถ้าบนกับเจ้าแม่ตะเคียนก็นิยมบนด้วยเสื้อผ้าชุดไทยเครื่องประดับสุภาพสตรีในศาสนาอิสลามก็มีการบนบานด้วยเช่นเดียวกันการบนบานในศาสนาอิสลามเขาเรียกว่านะซาลเมื่อพวกเขาบรรลุในสิ่งที่ต้องการก็จะกระทำพิธีนะซาลเช่นบนว่าหากหายป่วยครั้งนี้ผู้บนบานจะถือศีลอด3วันเมื่อหายป่วยจริงๆก็ต้องถือศีลอด3วันจริงๆด้วยหากว่าบนโดยไม่ได้กำหนดระยะเวลาเช่นจะถือศีลอดทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีแบบนี้ต้องถือศีลอดทุกวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสบดีตลอดชีวิตอาจจะกำหนดระยะถือศีลอดทุกจันทร์และพฤหัสบดีเป็นเวลา2สัปดาห์ก็ได้เช่นเดียวกันลุงวิทย์จากจังหวัดนครปฐมแกเล่าประสบการณ์เรื่องบนบานเนี่ยแกเกือบจะต้องตายก็เพราะผิดคำบนบานแกบอกว่าวันนั้นแถวบ้านผมครับมีการพบต้นตะเคียนอายุหลายปีมีคนไปขอหวยกันมืดฟ้ามัวดินมาจากไหนกันบ้างก็ไม่รู้แน่นไปหมดลุงก็ไปดูกับเขาเหมือนกันตอนนั้นได้ยินชาวบ้านเขาคุยกันเห็นเลขนั้นเลขนี้ก็จำได้ตัวเดียวคือ81ลุงก็เลยไปซื้อหวยใต้ดินก่อนที่จะไปซื้อหวยลุงก็ไปบนกับเจ้าแม่ตะเคียนว่าหากถูกหวยจะซื้อชุดไทยมาถวายปรากฏว่างวดนั้นลุงถูกหวยแต่ว่าเล่นแค่20บาทก็เลยได้เงินมานิดหน่อยๆพอเป็นค่าเหล้าพวกเพื่อนๆถามลุงไปเอาเลขมาจากไหนลุงก็บอกว่าไปได้มาจากเจ้าแม่ตะเคียนบนไว้ว่าหากถูกหวยนี่จะซื้อชุดไทยไปให้เพื่อนก็บอกไม่ต้องซื้อให้หรอก ถูกแค่20บาทในชุดไทยชุดเป็นพันก็เลยเชื่อเพื่อนแล้วก็ลืมเรื่องนั้นไปเลยช่วงเวลานั้นก็มักจะฝันแปลกๆฝันว่าถูกช้างไล่เหยียบไล่กระทืบมั่งตอนแรกๆก็คิดว่ามันเป็นแค่เพียงความฝันแต่ปรากฏว่าฝันติดๆกันหลายคืนจนกระทั่งรู้สึกเอะใจลุงก็เอาเรื่องนี้ไปถามพวกเพื่อนๆบางคนเขาก็บอกกับลุงว่าฟุ้งซ่านกินมากกับฝันมากแต่มีเพื่อนอีกคนเขาถามว่าเคยไปบนอะไรไว้หรือเปล่าลุงก็บอกไปว่าเปล่าไม่เคยบนอะไรเลยที่พูดอย่างนั้นก็เพราะว่าลืมเรื่องนั้นไปแล้วคืนนั้นลุงก็ฝันเห็นเจ้าแม่ตะเคียนรูปร่างหน้าตาสะสวยไว้ผมยาวใส่ชุดไทยเจ้าแม่ตะเคียนก็บอกกับลุงบอกว่าข้ามาทวงชุดไทยลุงก็บอกว่าไม่มีให้หรอกชุดไทยไม่ใช่ถูกๆนี่ถูกหวยแค่20บาทจะเอาชุดไทยเลยเหรอมากไปแล้วมั้งแล้วทำไมลุงตอบเจ้าแม่ไปอย่างนั้นนะครับในความฝันน่ะตอนนั้นน่ะลุงควบคุมตัวเองไม่ได้คล้ายๆกับว่ามันไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นคนอื่นเข้ามาสิงอยู่ในตัวเราความรู้สึกของลุงเนี่ยเจ้าแม่ตะเคียนท่านโกรธมากในเวลานั้นก็พูดด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวว่ามึงอยากจะลองดีกับกูเหรอกูจะให้มึงได้รู้สำนึกไอ้คนไม่รักษาสัจจะความรู้สึกเวลานั้นรู้สึกว่าเจ้าแม่ต้องเอาเราถึงตายแน่นอนตอนนั้นด้วยความกลัวเลยตกใจตื่นทีนี้ตอนนั้นลุงก็รู้สึกกลัวแล้ววิตกกังวลก็รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่ความฝันนะแต่มันเป็นเรื่องจริงเราไปท้าทายเจ้าแม่ตะเคียนลุงก็เลยเอาเรื่องนี้ไปบอกหลวงพ่อท่านก็ไม่ได้พูดอะไรนอกจากทำน้ำมนต์ให้อาบแต่มันกลับเลวร้ายลงเรื่อยๆจนถึงกับล้มป่วยคืนนั้นเจ้าแม่ตะเคียนก็มาเข้าฝันบอกว่าคืนนี้จะมาเอาชีวิตพอสิ้นเสียงเจ้าแม่เนี่ยเราหายใจไม่ออกมันเหมือนกับมีคนมาบีบคอความรู้สึกเวลานั้นต้องตายอย่างแน่นอนเลยตอนที่ยังมีลมหายใจเฮือกสุดท้ายจิตของลุงก็คิดไปว่าจริงๆแล้วลุงไม่ได้มีเจตนาลบหลู่หรือว่าต้องการผิดคำสัญญาที่ให้ไว้หรอกแต่ว่าชุดไทยมันแพงมากแล้วลุงมีเงินนิดเดียวหากลุงถูกหวยเป็นหมื่นเป็นแสนเหมือนกับคนอื่นๆนี่จะรีบซื้อชุดไทยไปให้เลยเวลาตอนนั้นนะลุงก็มีความรู้สึกโล่งขึ้นมาทันทีคล้ายๆกับมือที่กำลังบีบคออยู่นี่มันหายไปในทันทีโอ้ยตายเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ความรู้สึกบางอย่างบอกเราว่าเจ้าแม่ตะเคียนท่านให้อภัยเราแล้วลุงก็อยากจะบอกกับทุกๆคนอย่าได้ไปล้อเล่นกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเพราะสิ่งเหล่านี้มีตัวตนเมื่อเราได้ให้สัจจะอะไรกับท่านเราก็ต้องรักษาสัจจะเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลุงนี่มันเป็นบทเรียนที่ต้องจำไปจนตายจนแหละอาจารย์นิยมมีความสนใจเรื่องของนางตะเคียนแล้วก็ได้ศึกษาเรื่องนี้มานานพอสมควรอาจารย์นิยมท่านบอกว่านางตะเคียนเนี่ยเป็นผีตามตำนานพื้นบ้านของไทยนางตะเคียนเป็นผีผู้หญิงสิงสถิตอยู่ในต้นตะเคียนบริเวณผืนป่าที่ผีนางตะเคียนสิงอยู่นั้นจะสะอาดสะอ้านเหมือนกับมีคนมาปัดกวาดอยู่เสมอก็คงเหมือนกับคนอยู่บ้านนะต้องออกมาปัดกวาดหน้าบ้านตัวเองให้สะอาดอยู่ตลอดเวลานั่นเองนางตะเคียนมักจะมีรูปร่างหน้าตาสะสวยหมดจดงดงามผมยาวห่มสบายใส่ผ้าถุงบางทีก็ว่าแต่งตัวมันก็สาวบ้านป่าทั่วๆไปนางตะเคียนเนี่ยมักจะเป็นจำพวกหวงที่อยู่แล้วก็จะดุร้ายมากหากใครคิดจะรุกรานที่อยู่ของตัวเนื่องจากต้นตะเคียนมีผีนางตะเคียนสิงอยู่การจะนำเอาต้นตะเคียนมาขุดเป็นเรือคือเรือสมัยก่อนก็ใช้วิธีขุดขึ้นจากต้นไม้ทั้งต้นเนี่ยหรือว่านำแม่ตะเคียนมาสร้างบ้านเนี่ยจำเป็นจะต้องทำพิธีบวงสรวงขออนุญาตจากนางตะเคียนก่อนเมื่อต้นตะเคียนที่ถูกนำมาแปลสภาพเป็นยานพาหนะหรือว่าสิ่งปลูกสร้างแล้วเนี่ยนางตะเคียนที่สิงสถิต อยู่ในต้นตะเคียนนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงสถานะตามไปด้วยเช่นถ้าเป็นเรือนางตะเคียนก็จะกลายเป็นแม่ยานางเรือครับเรื่องราวที่นำเสนอวันนี้คือสิ่งที่เรียกกันว่าไสยศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ถึงแม้ว่ามันจะมองดูน่ากลัวแต่ว่าศึกษาหาความรู้ไว้ก็ไม่เสียประโยชน์หรอกครับวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ